Schut met het NOS-journaal. In de Gazastrook zijn vanavond 16 gijzelaars vrijgelaten. Ze zijn door Hamas overgedragen aan het Rode Kruis. 5 van hen hebben een dubbele nationaliteit, meldt bemiddelaar Qatar. Ook de Israëlisch-Nederlandse Ofir Engel zat erbij. De man van 18 werd onlangs versneld tot Nederlander genaturaliseerd. Volgens de afspraak zouden ook 30 Palestijnse gevangenen worden vrijgelaten door Israël. Maar dit is nog niet officieel bevestigd. Binnen de VVD is veel onbegrip over de houding van partijleider Jesselgus. Op een ledenbijeenkomst was vanavond verdeeldheid over haar standpunt om niet in een nieuw kabinet te stappen. Behoorlijk wat leden noemden het een bom toen ze vrijdag die mededeling deed. Verschillende leden betoogden dat de gewone VVD-kiezer die strategie niet begrijpt. Wel wil Jesselgus een centrumrechtskabinet mogelijk maken in een gedoogconstructie. Het COA zegt dat de veiligheid in het aanmeldcentrum in Ter Apel onder druk staat. Daarom zetten ze extra beveiligers in en wordt extra personeel geworven. Het centrum zit al tijden overvol, bedden zijn er te weinig. Vanwege de drukte heeft de gemeente Den Haag afgelopen weekend 100 vluchtelingen opgevangen in een hotel in Kijkduin. PSV heeft de tweede ronde van de Champions League bereikt. Tegen Sevilla vochten de Eindhovenaren zich na 2 tegendoelpunten terug en wonnen ze met 3-2. Om PSV door te laten gaan moest Arsenal ook winnen. De Engelsen stelden PSV niet teleur en versloegen Lens met maar liefst 6-0. Het is voor het eerst in 7 jaar dat PSV de 8e finale van de Champions League bereikt. Het weer, de temperatuur daalt vannacht op sommige plekken onder het vriespunt tot min 5 graden. Het kan vannacht mistig zijn en morgen blijft die mist op sommige plekken hangen. Het wordt dan tussen de 0 en 3 graden. De zon laat zich geregeld zien en het blijft droog. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Avro Tros. Mensen zijn dommer dan ganzen. Ganzen worden gedwongen gevoerd en mensen doen het zichzelf vrijwillig aan. 90% van alle hart- en vaatziekten komt door slechte leefstijl. Als je mild optimistisch bent, is het leven veel leuker. De druk op de samenleving om ongezond te leven is enorm groot. Lachen leidt tot bloedvatverwijding. Dit is de hartslag van Leonard Hofstra, cardioloog, schrijver, leefstijlactivist. Want zijn doel is duidelijk, Nederland gezonder maken. Door de boodschap te verkondigen dat we beter moeten eten, meer moeten slapen, meer moeten bewegen. En door positiever te denken. Dat lees ik in zijn nieuwe boek Hoop voor hart en hersenen, dat hij samen met Erik Scherder schreef. Natuurlijk, hoop en optimisme kunnen niet voorkomen dat we ziek worden, maar ze kunnen wel bijdragen aan ons welbevinden. En het goede nieuws? Je kunt het jezelf gewoon aanleren. Misha. Een echt gesprek op het ritme van je leven. Leonard, fijn dat je er bent. Met plezier. Hoe optimistisch, pessimistisch ben jij zelf? Oh, ik ben een super optimist. Ja, want je hebt verschillende gradaties, hè, in optimisme, lees ik in jullie boek. Ja, optimisme kan ook gevaarlijk zijn. Daar zit ik misschien zelf soms ook wel een beetje tussen. Ja. Je hebt namelijk het fenomeen optimisme bias. En dan ben je namelijk zo optimistisch dat je jezelf eigenlijk in gevaar brengt of gevaren niet ziet. Nou, een bekend voorbeeld daarvan is als een orkaan de kust nadert, bijvoorbeeld in Florida. En mensen worden gevraagd die voor hun huis staan van oké, die orkaan komt eraan, die gaat zo landfall maken, die komt zo aan land. En er gaan zeker huizen wegwaaien. Maar wat denk je van je eigen huis? Dan zeggen mensen, ja, mijn huis blijft zeker staan. Het huis van de buren zal wel wegwaaien. En zo denken mensen bijvoorbeeld ook over het huwelijk. Als je net gehuwden vraagt van, oké, hoe groot is de kans dat jullie weer uit elkaar gaan? Dan zeggen ze, nou, dat is onmogelijk. Ja, misschien 5%, maximaal 10%. Maar ze noemen niet de 50% die het statistisch is. Ja. Dus dat noem je optimisme bias. En die optimisme bias die speelt ook een rol in het maken van keuzes, bijvoorbeeld over je leefstijl. Dus als jij voor een groot buffet stond en je wilde iets pakken, iets gaan eten, dan denk je misschien, oké, de buurvrouw die naast me staat wordt er misschien ziek van, maar ik niet. Dus dat is optimisme bias. Dat je een soort van onschendbaar... onschendbaar denkt te zijn. Ja, en ook denkt dat het jou er niet gaat overkomen. Het is een statistische kans die niet bij jou past. En men denkt ook eigenlijk dat optimisme bias. Kijk, wij leven nu in een weelderige wereld. We denken misschien van niet, maar weelderige wereld. De verwarming gaat aan, het licht gaat aan, we hebben auto's, enzovoort, enzovoort. Maar als je jezelf zou terugverplaatsen 200 jaar geleden, was het echt survival of the fittest. En dan moest je, ja, in de provincie waar ik ben geboren, werden mensen als turfstekers aan het werk gezet en op het land. En dat was een heel hard bestaan. En de mensen die hierover publiceren, over optimisme bias, denken dat het ook een survival mechanisme is. Dus er was zoveel, ja, somberheid en gevecht en slecht weer en kou. En dat mensen die optimisme bias hadden, veel hogere kans hadden om te overleven. Dus eigenlijk zijn wij zo getraind, zeggen zij, om dat zo te zijn. Dus, en wanneer heeft het jou in gevaar gebracht, jouw optimisme? Nou, ik ben wel eens wat te naïef in het vertrouwen van mensen misschien, of vertrouwen van instituten. En uiteindelijk komt dat dan toch niet goed uit. Maar het is niet zo dat ik op een verpletterende manier ben teleurgesteld, zo dat ik niet meer optimistisch kan zijn. Nee. Dat zeker niet. Dus een beetje pessimisme is gezond. Kan ik het zo omdraaien? Ja, zo staat het in het boek. Het is een beetje pessimistisch is wel gezond qua perspectief, dat je jezelf niet in gevaar brengt. Maar als je mild optimistisch bent, heb je eigenlijk een veel leuker leven. En dus heel erg optimistisch is misschien wel heel gevaarlijk. Mm-hmm. Mild optimistisch heb je en een leuk leven, en let je ook nog een beetje op de gevaren die er kunnen zijn. Dan is het natuurlijk wel het lastige van, waar liggen dan die grenzen? Tussen pessimisme en, nou, tussen te optimistisch zijn en mild optimistisch zijn. Ja, dat kun je ook niet zo goed aansturen. Als je een uber optimist bent, zoals ik en Erik is dat eigenlijk ook. Ja. Dan, dat is gewoon hoe je bent. Dus daar kun je eigenlijk niet zo heel veel aan doen. Het is wel zo dat mensen die pessimistisch zijn, kun je wel op een andere manier naar de wereld leren kijken. Optimisme is voor 25%, denkt men, genetisch. En de rest is hoe je het leven beleeft. Hoe je het natuurlijk ook hebt aangeleerd in je opvoeding. Hoe je tegen de wereld aankijkt. Dat is veel, hè? 25% genetisch. Tenminste, vind ik als heel veel klinken. Oh, ik vind dat heel weinig eigenlijk. Ja? Ja, ja. Nee, dat is niet zo heel veel. Oh. Dat betekent dat je driekwart, dat aan te leren is of aan te sturen. En dat is natuurlijk toch een hele mooie kans. En dat is ook een reden voor ons om dat boek te schrijven. Want hoeveel onderzoek is er gedaan naar die samenhang tussen optimisme en hart- en vaatziekten bijvoorbeeld? Er zijn een aantal heel sterke studies over gedaan. Die gaan er vooral over, ja, dus dat mensen worden in kaart gebracht wat betreft optimisme. En dan gaat men kijken van oké, hoe hoog is dan de kans op het krijgen van een hartinfarct? En dan blijkt dus dat mensen die optimistisch zijn een 60% lagere kans hebben op het krijgen van een hartinfarct. En dan is het natuurlijk interessant om te kijken van, maar hoe komt dat nou? En er zijn een aantal, ik noem maar eventjes secundaire factoren. Want een optimist die komt thuis en die zegt van oké, ja, het is dan wel slecht weer, maar ik ga toch hardlopen. Dus die heeft van nature ook een veel betere leefstijl dan een pessimist. Een pessimist komt thuis, gaat op de bank zitten. Het gaat denkt, straks het regenen. Regent, het regent. Je kijkt nog eens naar de buienradar en denkt van, nou, ik ga echt niet meer. Want het wordt ook nog veel erger dan dit. Ja, het wordt nog erger dan dit. Dus ik gooi de handdoek in de ring. Ja. En een optimist denkt, nee, ik ga echt naar buiten. Dus een optimist heeft van nature een veel betere leefstijl. Optimisten hebben ook een lagere bloeddruk al van nature. En wat ook een belangrijke factor is, en dat past denk ik ook heel goed bij de aard van het boek, is dat optimisten hebben vaak een groep vrienden om zich heen die ook optimistisch zijn. En als er dan eens een keertje echt heel erg veel tegenslag is, iemand overlijdt of je relatie gaat over, dan heb je een hele grote kring van mensen die jou gaan steunen en jou gaan helpen. Dus dan zak je niet helemaal door het ijs, maar dan word je goed gesteund. Nou, en buiten die drie, laten we zeggen, secundaire factoren, blijft nog steeds staan dat optimisme nog steeds een hele goede impact heeft in het verlagen van de kans op het krijgen van een hartinfarct. Dus die mindset alleen is nog steeds een onafhankelijke, noemen we dat, risicofactor. Of beschermingsfactor moet het dan zijn. Misha. En mijn gast is Leonard Hofstra. En dit zijn enkele reacties die je krijgt op social media. Dr. Hofstra is een deskundige en sympathieke cardioloog. Hij neemt de tijd om te luisteren en legt alles goed uit. Snel, slim, op aanraden gekocht en gelezen. Al vele malen uitgeleend. Het leest makkelijk en vlot. Het boek is gericht op een bepaalde doelgroep. Powertraining, etc. is niet voor iedereen haalbaar. Valt mij tegen ook qua receptuur. Krijg er geen inspiratie door. Dit artikel is zo bedrieglijk, ik weet niet of ik moet huilen of lachen. Prima dienstverlening, krijg alleen vaak het gevoel dat ik op moet schieten omdat de volgende patiënt zit te wachten. Dr. Hofstra legt goed en prettig uit over wat je moet weten over je lichaam. Hij leeft ook gezond en geeft een goed voorbeeld. Een geweldige specialist. Een paar jaar geleden ben ik bij Dr. Hofstra onder behandeling geweest. Er gaat zo'n rust van uit. Ik moet nu weer naar een cardioloog. Ga vragen of ik weer bij hem onder behandeling mag. Hashtag Leonard Hofstra. Ja, wat vind je? Nou ja, heel wisselend natuurlijk. Ja. Maar gelukkig over het algemeen heel positief. Overwegend positief. Overwegend positief, ja. Wanneer is een cardioloog een goede cardioloog? Ja, dat is denk ik wel een beetje verschillend voor welk type cardioloog je bent. Dus als je een interventiecardioloog bent en stents moet plaatsen en nieuwe klep moet zetten, dus echt die high-tech kant van de cardiologie, ja, dan is het natuurlijk ook belangrijk dat je daar ongelooflijk goed in bent. En dan ben ik ook blij dat er collega's zijn die dat ongelooflijk goed kunnen. En dan zijn er andere cardiologen die heel goed zijn in imaging bijvoorbeeld. CT-scans, MRI-scans en echocardiografie. Dat is ook high-tech, maar weer in een heel ander gebied. Dan zijn er weer collega's die zijn heel goed in het behandelen van mensen met hartfalen. En daar is ook heel veel in te doen, heel veel goeds in te doen. En ik ben eigenlijk een algemeen cardioloog, dus ik zie patiënten echt aan de voorkant. Dus met de eerste klacht die ze hebben, dan worden ze door ons gezien. En ja, daar ben ik dan weer heel goed in eigenlijk. Dus ik kan niet zeggen, je moet per se zo zijn, want dan pas ben je een goede cardioloog. Dat is zeker niet zo. Het is wel zo dat wij, denk ik, in de spreekkamer misschien wel iets meer oog kunnen hebben in zijn algemeenheid voor de emoties die een patiënt heeft. En dat misschien iets beter lezen dan alleen een medisch-technisch consult doen. Uitleggen wat de uitslag is van de CT-scan, wat het LDL-cholesterol was, het slechte cholesterol of de bloeddruk. En dat is een medisch-technische uitleg. Ook heel belangrijk om dat goed te doen. Maar daarnaast moet je de patiënt eigenlijk ook een beetje kunnen lezen en zien, begrijpt hij het allemaal goed? Schrikt hij ervan? En wat kan ik daaraan doen als cardioloog om die patiënt toch met een goed gevoel die spreekkamer uit te laten gaan? In het boek noem je het de sweet spot. Dat je die opzoekt bij de patiënt. Zeker. Ja, dat is een communicatieve sweet spot. Kijk, je kunt als je... Ik heb dat zelf ook wel eens, dat je net niet lekker bent of zoiets. Of even ergens anders aan dacht. En dan zit je niet helemaal op dezelfde golflengte als de patiënt. En dan duurt een consult is vaak wat moeizaam. En wat gaat langzaam. De patiënt begrijpt niet goed wat jij zegt. Want je bent er zelf dan misschien net niet helemaal bij. Dus wat ik altijd probeer in elk geval is zorgen dat die patiënt zich helemaal op zijn gemak voelt. En dan pas begint eigenlijk het cardiologische consult. Dus ik haal mensen op. Ik zorg dat ik even heel goed contact met ze maak. En dan pas ga ik uitleggen wat er aan de hand was. Dat noem ik de communicatieve sweet spot. Mensen moeten eerst goed zitten, even goed landen, op hun gemak zijn. Je vraagt naar hoe ze met de racefietsen, of hoe ze met de hond, enzovoorts, of met de kinderen. En dan pas praat je over wat de uitslag was. En kijk, en dan komt informatie die ik vertel ook heel makkelijk binnen bij die patiënt. En ook zonder dat ze daaraan twijfelen wat jij zegt. En ook patiënten geven heel makkelijk hun informatie aan mij. En dan kan ik dus aan de informatie komen die ik heel erg nodig heb om de juiste beslissing te nemen. Ik denk dat maakt het consult heel fijn voor beide partijen. Plus, ja, als je het niet alleen maar de hele dag hebt over hoge bloeddruk en je cholesterol enzovoort enzovoorts, ja, dan kom je soms ook tot heel interessante gesprekken. En dat, ja, ik doe toch de hele dag spreekuur. Ja. Dus dan zo kom je zelf ook veel makkelijker de dag door. En wat is zo'n gesprek wat je nog steeds kunt herinneren? Ja, zijn er vele staan. Er staat ook bijvoorbeeld eentje in het boek. Ja, soms raak je echt geïnspireerd door wat mensen je vertellen. Er is één patiënt die in het boek staat ook, die heeft, nadat hij bij ons is geweest, zoveel tegenslag gehad op oncologisch vlak. En ja, hoe die man dat heeft overwonnen met zoveel optimisme en spirit. En ook die optimisme heeft ingezet eigenlijk om een beter resultaat te halen qua behandeling. Ja, dat vind ik echt indrukwekkend. En dat inspireert mij ook om dat ook aan anderen te vertellen, maar ook zelf te gebruiken. Want je zegt ook aan het begin, 90% van alle hart- en vaatziekten komt door slechte leefstijl. Mm-hmm. Dus een groot deel van jouw werk is ook om mensen voor te lichten over een betere leefstijl. Absoluut, ja. En dat lijkt me ook tegelijkertijd het frustrerende, want die mensen moeten dat zelf doen. Ja, je kunt dus niet met de mensen naar huis gaan en met ze gaan hardlopen, in die koelkasten kijken. Kijk, ik zie 3000 patiënten per jaar, dus dat is iets wat onmogelijk is. Dus dat gaat niet. Dus in dat korte gesprek wat je hebt, die korte tijd die je hebt, wil je ze toch nog iets meegeven van gezonde leefstijl. Ja, wat misschien wel interessant om te noemen in deze context is dat we ooit een prachtig project hebben gedaan met Spanga's, die jeugdserie. Mm-hmm. Waarbij we via de producer, dat is een goede vriend, hebben we een karakter gescript. 180 afleveringen lang. Dus een van de 6 hoofdkarakters was door ons gescript. En dat was iemand die een heel slechte leefstijl had. 120 afleveringen lang. Dus kijkers, 200.000 kijkers per dag, die zagen dat. Dat was een karakter met de naam Otis. Die at slecht, die was te zwaar, die bewoog niet. Hij was ook een beetje de joker van de klas. Ja, op een gegeven moment kreeg zijn vader een hartinfarct op Spangalis schoolplein. Wordt gereanimeerd, wordt gebracht naar de VU. Maar het is allemaal fiction, dus het is natuurlijk niet echt. Wordt gered en dan komt een dag of 3 later komt een cardioloog aan bed en die zegt, ja, dit is gelukkig goed afgelopen. Je hart heeft geen schade, maar we moeten wel voorkomen dat de volgende hartinfarct optreedt. Dus je moet eigenlijk wel gezond gaan leven. En dan zegt vader, ja, wat heeft die lifestyle dan te maken met een hartinfarct? En dan zegt die cardioloog, zegt van 90% van de kans op het krijgen van een hartinfarct is gekoppeld aan ongezonde lifestyle. Dus dan schrikt vader, schrikt moeder en schrikt Otis, ons karakter. En Otis gaat heel gezond leven. Die organiseert een run, die valt af, die gaat veel meer bewegen en wordt veel populairder in de klas, enzovoort, enzovoort. Dus een beetje Hollywood, Bollywood zat er ook in. En wij hebben dan gekeken naar afloop van oké, wat had er nou effect op de social media kanalen? En kunnen we iets van dat verschil van Otis, wat hij zegt en wat hij doet, kunnen we dat oppikken in social media? En dat was dus ook zo. Dus de woorden die Otis in dat tweede stuk veel gebruikt, die gingen een klein stukje op, significant meer groente, bewegen enzovoort, konden we vinden in social media. Precies op die breuklijn van het hartinfarct van die vader. Dus het betekent dus dat je via bestaande mediaplatform, zoals Spanga's, mensen kunt beïnvloeden. 200.000 kijkers die wisten niet dat wij dit aan het doen waren. Die werden dus beïnvloed om daar veel meer bewustzijn over te ontwikkelen. En gezonder te gaan leven, hopen we. En dus ik doe dat in de spreekkamer. Gezonde leefstijl, educatie en inspiratie vooral. Maar ook via media. En waar in de media zou je dat nog meer willen doen dan? Ik zou het liefst, ik heb ook een soort spreekuur in de Telegraaf, dus daar kan ik educatie doen. Dus ik ben heel erg voor de massa-educatie. Daarom ben ik ook super, super blij met die samenwerking met Erik, want die heeft dezelfde missie. Ja. Die is ook veel op televisie, nog veel meer dan ik. Ja, ik kan dat ook super goed uitleggen, die ingewikkelde dingen. Dus die massa-educatie, dat is waarvoor ik eigenlijk helemaal zou willen gaan. Ja, ik zou het liefst dat doen met behulp van storytelling. Dus een heel spannend verhaal, maar ondertussen toch leren wat is nu eigenlijk een hartinfarct? Hoe kun je dat voorkomen? Hoe zou je leefstijl het beste te kunnen uitzien? Dus educatie niet zozeer in de zin van oké, ik laat een paar dia's zien aan een grote zaal. Dat doe ik ook nog met plezier. Maar het liefst zou ik dat doen door spannende storytelling. En ik denk dat dat ook kan. Met Spangas hebben laten zien dat dat zeker effect heeft ook. En in de spreekkamer, na al die jaren, weet je ook wat werkt wel en wat werkt niet. Als je deze boodschap goed over wilt brengen. Mm-hmm. Wat werkt wel? Laten we beginnen met wat wel goed werkt. Ja, er is geen golden bullet. Nee. Dus de een is gevoeliger voor bepaalde informatie dan de ander. Dus je kunt niet zeggen van oké, als je het nou maar zo deed, dan was dat altijd het allerbeste. En dan is nog een probleem, is dat als je kijkt naar voeding, voedingkeuzes die we maken, dat is 200 keer per dag maak je een keuze over voeding. Dus spreken over wat wel en niet eten, dat is een heel ingewikkeld en lang gesprek. Dus ja. Dat is ook iets wat ik niet veel doe eigenlijk. Dus wat blijft er dan over? Ja, iets heel simpels, en dat doe ik nu zelf ook. Dat is, ik volg 14-10 schema. Dat is een hele milde vorm van intermittent fasting. Het is een eetje 14 uur op een dag niet. Daar zit ook de nacht in. Dat kan bijna iedereen volhouden. En 10 uur wel. En dat is dus, ja, het lijkt niet zo revolutionair, maar ja, wij zijn gaan grazen eigenlijk als westerse mensen. Dus wij trekken 's ochtends vroeg de koelkast open. En 16 uur later gaat die koelkast weer dicht. Dus wij grazen de hele dag door. En dat doorbreken met 6 uur van die 16 uur niet eten is al mega effectief. Dan zak je bloeddruk van, je zak je cholesterol van, je valt ervan af, diabetes gaat zakken en je slaapt en voelt je beter. Een heel simpele trick, heel simpel advies. En dan 10.000 stappen. De magische 10.000 stappen. Schrijf ik aan iedereen voor. En zorgen, en dat refereert aan nudging, behavioral science, is zorgen dat je omgeving thuis heel gezond is. Want als je trek hebt en je trekt een ongezonde koelkast open, is de kans natuurlijk heel groot dat je iets ongezonds pakt. Dus je moet eigenlijk zorgen dat je jezelf nudgt thuis naar de goede keuzes. Dus als je keukenkastjes gezond zijn en jouw koelkast ook, en je hebt trek, is de kans heel groot dat je iets gezonds ging pakken. Dus jezelf omgeven met ongezonde producten, ja, is jezelf constant in de verleiding brengen om dat ook te nemen. En dan wordt het altijd weer die mentale strijd. Of je omringen met ongezonde mensen. Ja, ja, dat is natuurlijk best lastig als je huisgenoten hebt die wel snoepen of die wel gewoon de hele dag door eten. Ja, het is super interessant dat je dat zegt. Want er is ook onderzoek van Christakis, een heel mooi onderzoek. Die heeft gekeken naar hoe mensen elkaar beïnvloeden qua lifestyle. Nou, één element die hij heeft onderzocht is roken. Ja, dus als ik zou roken en ik zou stoppen, is de kans heel veel groter dat mijn collega of je vrienden ook gaan stoppen. Dus een positieve actie, dat stoppen met roken, is contagious. En dat gaat nog een aantal lagen gaat dat door ook. Het omgekeerde is helaas ook waar. Als je zelf te zwaar bent, is de kans veel groter dat die ander ook te zwaar werd. En daar ook weer de beste vriend van of vriendin. Dus iemand die te zwaar is, heeft ook een soort, ja, een steen in de vijver effect. En dat rolt door in dat netwerk. Dat is eigenlijk heel indrukwekkend, maar ook wel dramatisch om te zien. Want dat betekent ook dat obesitas zijn eigen dynamiek creëert. Als er meer te zware mensen zijn, gaan die er ook voor zorgen dat anderen ook te zwaar worden. Niet rechtstreeks, maar mensen worden daar kennelijk toch door beïnvloed. Dus leefstijl is besmettelijk, zowel aan de goede kant als de slechte kant. De slechte kant. Ja. Dus je kunt, en dat hoor ik ook vaak in de spreekkamer, dat een patiënt is gezond gaan leven. En de volgende keer komt dan bijvoorbeeld man of vrouw mee en die zegt, ja, ik ben het ook gaan doen en ik ben ook 10 kilo afgevallen. Ja. En dat is natuurlijk, dat zijn fantastische verhalen die je super graag wilt horen. En zo kunnen mensen elkaar dus in positieve zin heel goed inspireren en aansteken. En wat werkt niet qua advisering als het gaat om goede leefstijl, een betere leefstijl? Wat niet goed werkt is denk ik een opgeheven vingertje. En dus dat je zegt van nou, dat mag niet meer, dat moet je echt niet meer doen. En ja, misschien dat voor sommige mensen nog wel werkt. Kijk, waar dat wel werkt is als iemand wordt binnengebracht met een hartinfarct. En wordt naar de hartkatheterisatiekamer gebracht om met spoed een stent te plaatsen op de plek waar de verstopping is in de kransslagaderen. Als de interventiecardioloog dan zegt van, en nu stop je met roken, als die persoon rookte, heeft dat een immens effect. Dus in dat dramatische, acute moment kun je wel die hele directieve manier van communicatie toepassen. Qua eigen leefstijl, wat zijn dingen die je zelf nog steeds moeilijk vindt om vol te houden? Eigenlijk niet echt iets, nee. Je hebt geen guilty pleasures? Nou, misschien een heel klein beetje alcohol zou het beste nul kunnen zijn. dat haal ik niet helemaal. Maar dat, ja, voor de rest zou ik het eigenlijk niet kunnen bedenken. Anders dan dat je jezelf toch constant onder druk zet om nog hoger te reiken. Ja, dus ik ben wel heel ambitieus en een workaholic. Dus dat is eigenlijk mijn grootste valkuil. Dat ik kan altijd werken. En dan verlies je wel eens uit het oog dat je ook verbindingen moet maken met andere mensen. En zorgen dat je, ja, dat je ook sociaal gezien sterk staat. Dus dat, en dat heb ik eigenlijk ook geleerd uit het boek. Het boek is eigenlijk een prachtig project waar je zelf ook van leert. Je krijgt ook een spiegel voor. In die zin dat ik wist niet dat het zo'n indrukwekkend verschil zou maken voor je gezondheid om die connecties heel goed te hebben. Dus ik ben ze nu echt weer aan het koesteren en naar me toe halen. Ja, omdat ik weet dat dat voor de gezondheid ook goed is. Dus dat is iets wat je misschien makkelijker uit het oog verliest. Sociaal netwerk. Sociaal netwerk, ja. Goed voor gezondheid. Geeft meer optimisme. Ja. Je hebt meer vangnet. Ja, het is een heel indrukwekkende studie die al meer dan 80 jaar loopt. Die is in Boston gestart. Heet ook de Boston-studie. En wat daaruit komt is dat niet geld ervoor zorgt dat je lang leeft en dan ook nog gelukkig en gezond bent. Ook niet beroemdheid. Ook niet gezonde voeding. Ook niet bewegen. Maar het hebben van betekenisvolle connecties, het aantal daarvan, zo rond je 50ste. Dat is bepalend, alles bepalend voor hoe oud jij werd en of je dan nog gelukkig was en gezond. Dus dat is een zachte kant eigenlijk van de gezondheid die dat bepaalt. En die les, dat vond ik echt prachtig om te zien. En dat is een van de lessen die ik ook getrokken heb uit het project samen met Erik. Ja, want hoe verklaar je dat dan? Is dat dan, als je weet van, ik heb een kring om me heen van mensen die om mij geven, die me kunnen opvangen? Ja, ik denk dat dat een heel veel stress scheelt. Dus dat is wat we net ook zeiden van de optimist, die als er echt tegenslag is, een buffer heeft, een psychologische buffer van mensen om zich heen die dat kunnen coveren en de persoon daarmee helpen. Ik denk dat dat een heel belangrijke factor is om daar makkelijker doorheen te komen en dan niet in te blijven zitten. Dus dat, ik denk dat misschien wel de belangrijkste factor is. Stressverlagend. Ja, ik denk, stress zie ik eigenlijk als de moeder van alle leefstijlproblemen ook. Het geluid van je jeugd. Was dit het? Zeker. Ja. Dit is de Friese staartklok van mijn ouders. En dat was een erfstuk uit de familie. Dus mijn ouders die kwamen uit Friesland. Dus die klok is eigenlijk ook een symbool van onze connectie met Friesland. Wij reden bijna elke zondag gingen we naar Friesland toe om familie te bezoeken. En vanuit Drenthe, ik ben in Zuidoost-Drenthe opgegroeid in Emmen. Maar die klok was eigenlijk een manifestatie van onze band met Friesland. Dat is één. En twee, die klok die tikte nogal hard. En op zondag, ik ben gereformeerd opgevoed. Op zondag mochten we eigenlijk niet zo heel veel doen. Dan was het best wel stil in huis. En dan, die stilte werd eigenlijk versterkt door dat tikken van die klok. Dus dan, en de uren die kropen heel langzaam voorbij. Het was zo'n lege, trage dag die maar niet omging eigenlijk. En zo staat die klok eigenlijk ook symbool voor dat. En ja, een ander element was nog dat, als je dan 's nachts eens wakker lag van iets, dan hoorde hij die klok slaan, bijvoorbeeld 4 uur of 5 uur. En dan had hij bijvoorbeeld al 4 uur geslagen. En dan een uur later 5 uur dacht je, ach, jongens, ik lig al een uur wakker. Ja. Wat is het toch? Dus die klok, die reisde al een leven lang met ons mee. Ik was laatst nog bij mijn moeder en dan, die klok hangt dan nog steeds. Dus die hoor je dan in de nacht nog steeds gaan. Want eerder zeiden we van 25% is erfelijk qua optimisme. Mm-hmm. Hoe optimistisch waren zijn jouw ouders? Ja, die zijn ook heel optimistisch. Ja, ik ben eigenlijk opgegroeid in een lage zeswijk. De sociaal-economische klasse was heel laag. Maar als kind besefte je dat helemaal niet. Dat was gewoon wat het was. Dat was je leven. Mijn ouders, die hadden een superstabiel situatie. We waren met 4 kinderen thuis. Ja, we zijn echt een supergelukkige jeugd. En in die tijd, was jaren 60, ging alles elk jaar ook een klein beetje vooruit. Dus nu weet je niet meer of het voor of achteruit gaat. Ik denk nog steeds vooruit trouwens. Maar in die tijd, ja, dan... We begonnen met een kever. Hè. Met vier kinderen moesten er achterin. De auto, de VW-kever. En die auto's werden steeds iets groter. De vakantie steeds iets verder weg. Dus ja, die horizon die werd kwam steeds verder weg. En het leven werd eigenlijk steeds mooier. Zo waren mijn ouders dus ook heel optimistische en ondernemende mensen. En die durfden ook wel iets. En ook voor zichzelf begonnen toen ik 11 of 12 was. Ondernemen. Dus dat ondernemen heb ik ook van hun eigenlijk. Ik moet terugdenken aan een gesprek wat ik had met Katrien Zwartebroek. Zij is Vlaamse columnist en schrijver. En zij beschrijft in haar boek Okay Millennial dat eigenlijk die hele millennial generatie nu, dat die voor het eerst er tegenaan loopt, dat er een einde zit aan dat vooruitgangsdenken. En dat als als de jongeren nu worden geïnterviewd over hoe optimistisch of pessimistisch ben je, dat ze vrij pessimistisch zijn. Ja, kan ik me ergens wel iets bij voorstellen. Want de wereld die tolt nu zo snel, vooruitgang gaat zo snel, dat het steeds moeilijker is om in te schatten waar het naartoe gaat. Ja. En dan zijn we ook nog heel veel ankers zijn we kwijt. Want ja, ik ben, zoals ik net al zei, gereformeerd opgevoed. Dus je zat in zo'n christelijk domein. Mijn ouders stemden ook het CDA, dus... Dat waren allemaal vaste ankers. En je ging dan ook naar christelijke scholengemeenschap, christelijke basisschool, christelijke scholengemeenschap en dan studeren. Maar dan had je al zoveel tijd achter de rug in dat domein. Dat was gewoon wat het was. En ik denk dat nu de religie is weg. Je ziet dat ook in het politieke landschap. Dat heel sterk schuift de hele tijd. En ik denk dat een reflectie is van dat we eigenlijk niet meer zo goed weten wat de toekomst gaat brengen en wat je eigen koers zou moeten zijn om daar het beste van te maken. En wanneer wist je dat je geneeskunde wilde gaan doen? Eigenlijk wist ik het niet zo goed. Nee? Nee, ik... Ja, waarom ben ik het gaan doen? Ik had een goed lot. Toen was het nog met loten. En ik was goed in biologie en wiskunde, scheikunde, natuurkunde. Dus het was iets wat heel dicht bij me lag. Als kind wilde ik altijd dierenarts worden. Dus dat zit natuurlijk ook dichtbij. Dus uiteindelijk ben ik dat gaan doen. Maar om nou te zeggen dat ik me echt al jarenlang had verblijd met zo'n keuze, totaal niet. Nee, dus ik ben het gaan doen. En uiteindelijk lag het me wel. En vooral cardiologie vond ik heel mooi om te doen. Omdat daar zit ook veel natuurkunde in. Dus een beetje nerdy-achtig aspect van met drukken en flow. En dus van die vloeistofdynamica enzovoort. Ja, dat vind ik super gaaf. Want ik vind het ook altijd wel interessant om aan bijvoorbeeld mensen die een boek hebben geschreven te vragen van wanneer voel jij je nou echt schrijver? Of wanneer voelde jij je echt muzikant voor het eerst? Hè? Want dat komt vaak later pas. En hoe zat het bij jou? Wanneer voelde jij je echt arts? Echt arts? Een beetje lastig te zeggen. Ik vond het eigenlijk altijd wel leuk om te doen. Maar ik denk dat ik pas dat echt heel goed ben gaan voelen toen ik bij Cardiologie Centrum Nederland, waar ik dan nu zit, ik heb een van de klinieken, echt heb gevoeld wat het betekent als je mensen echt tijd geeft en ze goed laat landen en heel goed uitlegt wat ze hebben en vertrouwen geeft om daarmee om te kunnen gaan. Dus dat is eigenlijk het moment dat ik dacht, oké, maar nu voel ik me echt goed op mijn plek. En nu kan ik het ook echt pas goed wat je zou moeten bieden. Want wat is dat goed landen? Wat versta je daaronder? Voor mezelf bedoel je? Ja. Dat je ook heel fijn voelt om dat te doen. Dus ik woon in Breda en mijn kliniek is in Utrecht. Maar het is misschien 1 of 2 keer per jaar dat ik de A27 opdraai met de auto. En dat ik denk, nou vandaag heb ik echt niet zoveel zin. Dus dat komt eigenlijk niet voor. Ik heb altijd weer zin om te gaan. En ja, patiënten geven ook zoveel voldoening en inspiratie. Dat is het voordeel van patiëntenzorg. Dat je krijgt instantane voldoening. Als mensen blij de deur uitgaan of opgelucht. Of je hebt ze heel goed kunnen uitleggen wat ze hebben. En ja, dat geeft zoveel voldoening. Daar kan niet veel tegen op. En frustratie van mensen die maar niet die leefstijl verbeteren. Terwijl jij denkt van ja, dat... als je nou dit en dit doet, dan zie ik jou hier niet meer terug. Nee, maar dat heb ik wel gehad. Maar dat was ook een tijd dat we dachten, zo tussen 2000 en 2010, dat we dachten, oké, we moeten goed op die mensen inpraten. Het vingertje moet omhoog als cardioloog. En zeggen dat bepaalde dingen echt niet meer kunnen. En dan heel teleurgesteld zijn en gefrustreerd als mensen dan terugkomen en nog steeds roken, nog steeds veel te zwaar zijn, nog steeds niet zijn gaan bewegen. Ja, dat genereert frustratie. Dus nu is het meer inspiratie wat ik ze geef dan precies zeggen van dat mag wel en dat mag niet. Ja. En dan is de frustratie ook minder daardoor? Daardoor is mijn frustratie een stuk minder. Ja. Ik leg daardoor denk ik meer de keuze, dus de regie van wat ze moeten doen bij zichzelf. Maar mensen kunnen zichzelf enorm verbeteren als ze hun leefstijl echt aanpakken. En voelen zich dan ook meestal veel beter mentaal. Dus dat gaat hand in hand. Want die eerste uitspraak, daar zit wel wat frustratie in natuurlijk. Van mensen zijn dommer dan ganzen. Ganzen worden gedwongen gevoerd en mensen doen het zichzelf vrijwillig aan. Nou, dat heeft eigenlijk. Maar ik heb ooit een column geschreven over foie gras. En dat relateerde dan ook aan de vervetting van de lever bij mensen. Dus als je kijkt naar de Nederlandse bevolking, dan heeft ongeveer 30% heeft een hele vette lever die niet meer goed kan reageren op insuline en die ook niet meer goed kan de deeltjes in het bloed kan wegvangen slechte cholesteroldeeltjes kan wegvangen. Dus die lever is eigenlijk dysfunctioneel, maar wij doen ons dat zelf aan. Nou, dus daar waar je een gans gedwongen moet voeren, ja, om foie gras te krijgen, zijn wij kennelijk zo dom om dat zelf te doen. Dus daar gaat die uitspraak over. Ik vraag mijn gasten altijd om een wankelplaat. Muziek die ze koppelen aan een moment in hun leven dat het wankelde. En jij zei dat moet zijn Ordinary World van Joy Williams. Waarom die muziek? Ja, dat is. Ik vind het heel dramatische muziek. Dat is één. Dus ja, als je jezelf dramatisch voelt, komt zoiets iets heel, heel goed binnen. En wat dat eigenlijk, dat nummer heel goed beschrijft, is hoe je een vacuüm in je hart kunt hebben. Ja, dus dat die ander weg was, of dat iets weg was wat je heel erg lief had. Maar dat je dan uiteindelijk moet zorgen dat je weer aanhaakt bij de gewone wereld, de ordinary world. En ook als je dan kijkt in de, dat is het laatste deel van het nummer, als je in de krantenkiosken, wat je daar dan leest, hè, oorlog en geweld. En dat wat jij dan hebt meegemaakt misschien maar een klein ding is ten opzichte van die grote dingen. En dat misschien wel helpt om die gewone wereld weer terug te krijgen. Came in from a rainy Thursday on the avenue. Where is my friend? Where Ordinary World van Joy Williams. En je luistert naar Misha hier op NPO Radio 1. En mijn gast is Leonard Hofstra. En je zei van, dit is jouw wankelplaat. Ja, je omschreef het wel mooi. Een vacuüm in je hart, als je dat voelt. Ja, dat is natuurlijk heerlijk dramatisch. Het is ook mooi dat jij dat als cardioloog zegt. Ja, ja. Nee, maar zo kun je dat ook letterlijk voelen. Als iets heel ergs gebeurt. Mijn vader is 4 jaar geleden overleden. Ja, dat had ik... Ja, rationeel wel zien aankomen. Je weet dat dat komt, maar emotioneel totaal onvoorbereid. Dus ik ben zelf dokter, dus je weet wat er ongeveer speelt. Maar ja, als dat dan echt gebeurt, dan voel je echt een vacuüm in je hart ontstaan. Ja. En om dat kwijt te raken, dat is eigenlijk een gevecht. Is het niet, maar ja, dat kost heel veel tijd. Want geloof jij erin als cardioloog dat mensen echt kunnen... doodgaan aan liefdesverdriet, aan gebrek aan liefde? Nou, er is een syndroom, dat noemen we het broken heart syndroom. Dus als je heel veel verdriet hebt of heel veel stress... dan komt er heel veel adrenaline in je bloed... en dat kan een deel van de hartspier platleggen. Dat staat ook in het boek trouwens. Er zijn heel veel voorbeelden van. En dat is pas sinds 1991 beschreven in Japan. En sinds dat is beschreven op zo'n mooie manier... herkennen we het ook steeds beter... Wat er dan gebeurt is dat een groot deel van het hart pompt niet meer mee. Doet niet meer mee. Dan heb je dus eigenlijk acuut hartfalen. Dus mensen hebben druk op de borst. Hebben ook hele dramatische hartfilmpjes, ECG's. Dus we denken dat het een hartinfarct. Uiteindelijk is het dan het broken heart syndroom. Takotsubo heet. Want het is van origine dus een Japanse onderzoeker heeft dat beschreven. En daarom heeft het ook een Japanse naam. En Takotsubo is eigenlijk een soort pot waarmee je een octopus kunt vangen. Dus die kruipt er dan in, kan niet meer naar buiten. En die heeft precies dan de vorm van het bolle hart, het gebroken hart, op één punt. Daarom heet dat zo. Oh ja. Dus je kunt echt letterlijk eigenlijk een gebroken hart hebben. Dus op die plek waar het hart nog samentrekt versus waar het stilstaat, dat lijkt net alsof dat een breuk is. In het boek gaat het ook over lachen en het belang van lachen. Als je lacht, dan is je doorbloeding ook beter. Mm-hmm. Ja, dat wist ik dit bijvoorbeeld niet. Nou, lachen is best wel inspannend. Dus ja. Als je een lachaanval hebt of een slappe lach... kun je na afloop ook best wel vermoeid zijn, toch? Ja. En, dus dat betekent dat het heel veel inspanning vergt. En bij inspanning, wat is nou de belangrijkste factor... waarom inspanning gezond is, is dat het een stofje vrijmaakt in je bloedvaten. Dat heet nitric oxide. En dat is eigenlijk een soort wonderstof. En dat kunnen mensen ook niet geven in tabletten of in poeders. En die nitric oxide zorgt voor vaatverwijding. Zorgt ervoor dat plaatjes niet goed kunnen klonteren. Zorgt ervoor dat gevaarlijk cholesterol niet nog gevaarlijker wordt. Zorgt er ook voor dat radicalen, dat zijn eigenlijk giftige... elementen jouw bloedvaten niet kunnen beschadigen. Dus eigenlijk een soort wonderstof die je aanmaakt als je beweegt... en dus ook als je lacht. Eigenlijk is het zo dat op het moment dat jij dus gelukkig en gezond bent... is de kans alleen maar op nog meer geluk en gezondheid is groter. Wordt daardoor. Zeker, ja. Dus je moet ergens in die visieuze, positieve cirkel zien te komen. Ja, dat is het. Dat is het. Ja. Dus optimisten hebben een belangrijkere, een sterkere psychosociale schil om zich heen. Mensen die ze hun gaan supporten als er tegenslag is. En ja, dat is een enorm belangrijke factor. Ja. Maar die factor die bereik je pas als je ook echt optimistisch wordt. Nou, dus die weg ernaartoe, die zouden veel meer mensen moeten kunnen vinden. Die leefstijl, dat is dan nog een makkelijker iets om te laten veranderen bij mensen. Dan, ja, word gelukkig, ga vaker lachen. Ja, dat is het ook. Zoek leuke vrienden, die dun zijn. Die dun zijn, ja. Ja, dat is eigenlijk het die niet aan de bar hangen. Ja. Nee, ja, ik denk dat de factor stress, de factor eenzaamheid, onveilige situatie wonen, dat kunnen wij natuurlijk ook niet oplossen. Ook niet met dat boek. Maar je kunt wel mensen leren op een andere manier naar de wereld te kijken. Bijvoorbeeld iemand die veerkrachtig is, die leert van tegenslag. En die ziet wat daar fout is gegaan. En die zorgt ervoor dat misschien de volgende keer niet voorkomt. Terwijl iemand die veerkracht niet heeft, denkt van... oh, wat een pech, dat is mij weer overkomen. Maar die leert er niet van om dat de volgende keer beter te kunnen handelen. ja, iemand die veerkrachtig is, die is ook vaak optimistischer. Die kijkt, die kan makkelijker naar voren kijken. Dus, maar veerkracht kun je wel aanleren. Hoe dan? Wat wij onder andere hebben gedaan is niet alleen maar een boek schrijven en dat in de boekhandel leggen. Maar we wilden dit eigenlijk de start laten zijn van een beweging. Dus wat hebben we gebouwd? Een hoopscan. En die hoopscan die meet veerkracht en welzijn. En dat zijn allebei hele goed gefundeerde vragenlijsten, surveys. Ja, ik heb hem gedaan vanochtend. Oh, je hebt hem gedaan? Ja, ik heb hem gedaan, ja. En wat kwam eruit? Oh, het was heel hoog te scoren. Oh, zo. En dus, nou ja, verbaast me ook niks eigenlijk. Nee, dus door die scan in te vullen, krijg je dus je scores. Je krijgt al wat duiding. Ja. En ook al een aantal tips en tricks om te verbeteren. In de tweede druk gaat een QR-code staan aan het begin van het boek. Die vullen mensen de hoopscan in. Gaan mensen het boek lezen. En aan het einde van het boek staat opnieuw de QR-code. Kunnen mensen opnieuw de hoopscan invullen, zodat wij de impact van ons boek op de lezer kunnen meten. En daarnaast gaan we ook samen met de Hersenstichting theaterlectures organiseren. De eerste is aanstaande zondag. En zo willen we dus veel meer brengen dan het boek alleen. Want kun je een concreet iets zeggen als voorbeeld van wat veerkracht verbetert? Wat je meer veerkracht kan geven? Ja, dus door een andere manier naar tegenslag te kijken. Dus er zijn mensen bijvoorbeeld, die staan ook in het boek beschreven, die zien iets wat ze is overkomen als een moment om van te leren. Wat had ik beter kunnen doen? Mm-hmm. En hoe neem ik dat mee naar de volgende situatie? Is het natuurlijk wel zo dat tegenslag is vaak een zwarte zwaan. Je ziet dat niet aankomen en heeft enorme impact. Die tegenslag komt bijna altijd heel onverwacht. Maar je kunt jezelf wel wapenen en versterken door op een andere manier te leren van tegenslagen. In het begin zeg je ook, de druk op de samenleving om ongezond te leven is enorm groot. En daarin zit natuurlijk ook, tenminste proef ik er dan in, we worden te weinig geholpen daarmee. Zeker. Zeker. Dus als je kijkt naar wat er in de supermarkt ligt, processed, dus de bewerkte voeding. Mm-hmm. Ja, dat is echt ongekend. Dus daar worden we niet geholpen om de goede keuzes te maken. Fastfoodketens krijgen overal vergunningen om hun plekken in te nemen op strategische posities, zodat dat mensen dat gaan eten. Je kunt ook nog kijken naar tabakslobby en tabaksindustrie. Ja. Die krijgen ook nog steeds veel te veel ruimte. En dus dat gaat ook niet helpen. Dus maar dus je bent voorstander van de suikertax, de vettax? De vettax weet ik niet precies hoe je dat dan moet inrichten, omdat je verzadigd en onverzadigd vet hebt. Maar je kunt mensen veel meer aansturen dan op dit moment gebeurt. En dat is denk ik wel 10 of 15 jaar blijven liggen. En ja, je ziet dat die samenleving daar enorm onder lijdt. Dat mensen steeds zwaarder worden. En welke mensen die treft dat het meest? De mensen uit laag sociaal-economische klasse. Ja. En waarom is dat nog steeds niet veranderd? Waarom is de suikertax nog steeds niet ingevoerd, denk je? Ik denk dat dat te maken heeft met de kabinetten die we hebben gehad. Het was heel erg laissez-faire. Laat de markt dat maar oplossen. We willen mensen niet betuttelen. Maar een ziekte ligt vaak ver in de toekomst en je ziet dat niet aankomen als burger. Dus ik denk dat als je als wijze mensen van een regering of van gezondheidsraad zou moeten zeggen, oké, onze mensen zien dat niet aankomen, onze inwoners, wij moeten ze eigenlijk veel meer aansturen. We moeten eigenlijk een zetje geven, nudging in de goede richting, in plaats van ze te verleiden naar tot het slechte. Want je noemt het ook in het boek time inconsistency. Hè? Mm-hmm. We kunnen dus niet op de lange termijn dingen inschatten. Daar zijn we eigenlijk niet intelligent genoeg voor. Nou, ik weet niet of het niet intelligent genoeg is, maar ik heb daar zelf natuurlijk ook last van. Kijk, en wat is time inconsistency? Kijk, vandaag is altijd de meest belangrijke dag. En vandaag beleef je de dingen, heb je emoties, heb je dopamine kicks. Dus als jij vandaag een hamburger gaat halen bij een fastfoodketen en je hapt daarin en je voelt dat knapperige broodje en die sappige hamburger en die blaadjes sla die wat knisperen, ja, dan krijg je een enorme dopamine kick. Terwijl het ziek worden van die hamburger is misschien wel 10 jaar later. En wij kunnen daar eigenlijk niet goed mee omgaan. Dus die instantane dopamine kicks versus wat er verderop gebeurt. Dus Wij prijzen onze toekomst af. Dus morgen is iets minder belangrijk dan vandaag. Een week is nog weer minder belangrijk. En dan een maand, een jaar en 10 jaar. Daar kunnen we eigenlijk al niet meer over zien. Dus dat is time inconsistency. Dus met die wetenschap dat dat zo is. En daar is heel veel over gepubliceerd. Zou je als regering moeten zeggen. Oké, we weten dat iedereen er last van heeft. Wij eigenlijk ook. Maar we moeten onze samenleving zo inrichten dat mensen beter kunnen kiezen en minder snel ziek worden. Want uiteindelijk gaan we onszelf zo ziek maken dat zorg niet meer haalbaar is voor iedereen. Dat heel veel mensen diabetes krijgen met alle complicaties van dien. Dus dat begint nu zichtbaar te worden. Ja. Maar laat het nou nu net ook iets zijn wat een kritiekpunt is op heel veel overheidsbeleid. Dat het te weinig lange termijn is. Dus ja, eigenlijk, de politiek is ook time inconsistent. Het politiek is ook een politician heeft een window van vier jaar. Ja. Maximaal. Ja. Tot het kabinet weer gevallen is. En dus dat zorgt ervoor dat die horizon is niet lang genoeg. Eigenlijk heb je een orgaan nodig, wat zegt de Gezondheidsraad misschien. Die zegt, oké, jongens, we moeten op lange termijn zo plannen dat mensen langer gezond zijn. Dat we langer in goede gezondheid kunnen leven. Zodat we de zorg niet belasten. En ook langer kunnen blijven werken in goede gezondheid. Kijk, wat je nu kijkt. Mijn kliniek staat in Utrecht. Twee wijken liggen naast elkaar. Tuindorp en Overvecht. De geografische afstand is maar 100 meter. Er loopt een spoorlijn tussen die wijken in. Maar de afstand in gezonde levensjaren is een immense 12 jaar. Dus de mensen uit Overvecht worden gemiddeld 12 jaar eerder ziek, krijgen eerder een chronische ziekte, zoals diabetes, zoals hoge bloeddruk, zoals hartproblemen. Daar moeten we echt iets aan doen. Want die mensen uit Overvecht, die genereren natuurlijk daardoor ook heel veel kosten, zonder dat ze daar nou echt zelf iets aan kunnen doen. Een onafhankelijk opererend orgaan? Wel een overheidsorgaan? Wel een overheidsorgaan. Een overheidsorgaan. Maar uiteindelijk heb je toch de politiek nodig om wetten te maken. Ja. Zoals de sugar tax. Kijk, de sugar tax is in Groot-Brittannië echt heel succesvol. En ook in Mexico en andere landen. Dus ja, ik denk dat je daar ongelooflijk veel mee kunt winnen. En dat is nog maar één factor. Kijk, waar Erik heel graag voor wil pleiten, en ik natuurlijk ook, is dat kinderen op alle scholen elk half uur eventjes opstaan en even in beweging zijn. Het brein wordt frisser, je voelt je beter, je bent even wat frustratie kwijt en dan weer door. Dat zou toch makkelijk in te voeren zijn? Super gemakkelijk in te voeren. Maar ik denk dat we misschien meer bottom-up moeten gaan denken dan top-down. In de zin van dat we verwachten van Den Haag dat ze het voor ons gaan oplossen. Ik denk dat we dat toch meer bottom-up moeten doen. En dat is ook de reden om te zeggen, oké, we hebben dit boek geschreven. Maar we doen niet alleen het boek, we doen ook de scan. We geven lectures enzovoorts. Leerkrachten moeten gewoon eigenlijk zelf absoluut, nou, ik ben gaan benaderd. Instellen van dit gaan we gewoon doen vanaf morgen. Ja, ik ben benaderd ook door een leerkracht die zegt, ik werk op een middelbare school in het midden van het land. Daar zijn heel veel mentale problemen, veel depressie, zelfs een zelfmoord. En die zegt, ik wil heel graag met het boek aan de slag en met tools die ervoor kunnen zorgen dat mijn kids in de klas, dat die zich beter voelen. Daar is denk ik een wereld te winnen. En dat gaan we nu rechtstreeks doen in plaats van top-down uit Den Haag. Leonard is een van de allerliefste artsen die ik ken. En het leuke is dat ik niet alleen dat vind, maar heel Nederland. Want hij was ooit de allerliefste dokter van heel Nederland. Hè? Mind you. Daarnaast heeft hij ook heel veel kennis. En daar waarvan hij denkt, hey, daar kan ik nog misschien iemand anders bij vragen. Dan doet hij dat ook. Hij zet zich altijd maximaal in voor zijn patiënten. En dat met al de liefde en met het feit dat die mensen ook altijd een perspectief kan bieden, ook in moeilijke situaties, ja, dat siert hem enorm. En dan wordt hij ook terecht enorm omgewaardeerd. Fantastisch. Nou, en dat samenwerken met hem, bijvoorbeeld bij het schrijven van het boek, is ook altijd echt wel een feest. Gewoon, het is echt zoals het is, zeg ik het ook. Hè? En hij denkt altijd groot. Hij denkt niet van, ja, één boek en dan is het dat het boek. Nee, er moet meteen een app bij komen. En die app gaat gewoon over duizenden mensen. En zo pakt hij zijn onderzoek aan. Echt grandioos. En ja, ik kan dat niet, hij kan dat. Nou, dus ik heb alleen maar hele warme gevoelens voor Leonard. Oh, mooi. Nou, geweldig. Ja, ja, de samenwerking met Erik is echt fantastisch. Dus ik zie hem ook als mijn mentor. Hij is zoveel verder in media en hoe hij weet complexe dingen uit te leggen en ook publiek te inspireren en te entertainen. Dat als ik naar hem kijk, dan ik leer elke keer weer opnieuw. Erik wil niet dat hij mijn mentor is. Want hij ziet het meer als goede vrienden en samen opwerken om dingen te bereiken. Maar voor mij is hij echt een ongelooflijk mooi voorbeeld. En zijn die even optimistisch? Dat denk ik wel. Ja? Ja. Ja, Erik is ook optimistisch. Ja. Op zich een slechte combinatie qua zaken doen. Hè? Ja, dus dat moeten we ook uit de handen geven. Ja, precies. Ja. Okay. Nee, dus Erik heeft een supergoede vrouw die daar heel goed op let. Ik heb een loslaatmuseum, een plek waar mijn gasten iets achterlaten in de hoop dat een volgende gast er iets aan heeft. Wat heb je meegenomen? Ja, ik heb een ongelooflijk dure fles wijn meegenomen, nog ingepakt. Oh. Was ooit een cadeau van iemand. Ja. Ja, ik dacht, waarom neem ik dat nou mee? Dat is omdat we toch anders tegen alcohol zijn gaan aankijken de laatste tijd. En ik zelf eigenlijk ook. En dus voorheen was ik met vrienden op de app, zaten we dan te zoeken naar de best mogelijke wijnen tegen de laagst mogelijke prijs. Hè, op zo'n Vivino-app of bij de Hanos bijvoorbeeld, zo'n groothandel. Ja. En dat was eigenlijk een sport, maar dat moest natuurlijk ook worden gedronken. Maar die fase is eigenlijk voorbij en dat is ook eigenlijk het symbool om nu iets terug te geven aan een ander. En misschien is het niet zo'n heel gezond cadeau. Maar het staat wel symbool over de andere manier waarop de samenleving, maar ook ikzelf, ben gaan kijken naar de effecten van alcohol. Het blijft natuurlijk toch een harddrug. Zorgt voor heel veel ellende. Zorgt voor problemen in het verkeer. Zorgt voor problemen in huwelijken en relaties. Dat gun je een volgende gast. Ja, het is een beetje dubbel cadeau in die zin. Maar het is een geweldig, geweldige wijn. Ik heb hem zelf ook van iemand gekregen. Heel dierbaar. Maar toch dacht ik dat het goed was om dit als symbool aan het museum te schenken. En mensen kunnen het ook gewoon laten staan. Mooi, dankjewel. Jij mag ook iets kiezen. Ik heb keuze uit. De spijkermat van Esther van der Voort. Oh, die wil ik absoluut hebben. Oh, echt? Ja, ja. Ik zag het aan je gezicht, ja. Inderdaad. Alsof je de loterij had gewonnen. Ja, geweldig, ja. Nee, ik ben er nog maar net mee bekend. Ja. Dat soort dingen bestaan. Dus iemand vertelde me dat hij op een spijkermat lag. En dat het zoveel ontspanning geeft. Zoveel ontspanning gaf. Ik denk, ik moet dat hebben. Ik wil het hebben. Nou. Dus ik ben super blij met dat cadeau. Oh, nou, hartstikke goed. Is dat meteen geregeld? We eindigen met de liefde. Ja, geweldig. Nummer Jolene van Dolly Parton. Interessant in het boek vond ik ook dat ik las: het hebben van een relatie beschermt het hart tegen calamiteiten. Mm-hmm. En het voordeel is wel groter voor mannen dan voor vrouwen. Zeker. Kijk, dus als je getrouwd bent, dan let je een beetje op elkaar. Dus bijvoorbeeld, als een man dan druk op de borst krijgt, zorgt die vrouw ervoor dat hij veel sneller naar de cardioloog gaat. Dus de vertraging is veel minder. Ook als mensen ontsporen qua leefstijl, houden ze elkaar een beetje in check. Dus getrouwde mensen hebben 60% lagere kans op een hartinfarct dan mensen die single zijn. Dus single zijn is heel gevaarlijk voor je hart eigenlijk. Maar dan heb je ook nog het slechte huwelijk. En in het slechte huwelijk zakt de vrouw naar het risico van de single. Dus die bescherming valt voor de vrouw helemaal weg. En voor de man blijft hij bestaan. Ach. Dus die man blijft zijn eigen ding een beetje doen. En die heeft er kennelijk niet zo heel veel last van. En die vrouw die raakt verbitterd, die raakt gestrest, gefrustreerd. Die wil graag zorgen voor iets, maar dat kan niet meer. En die gaat terug naar het niveau van de single. Ja, als je het puur vanuit het hart bekijkt, kun je uit een slecht huwelijk, kun je als man beter toch in stand houden. Maar als vrouw moet je er eigenlijk zo snel mogelijk uit. Ja. Dat is de boodschap van die studie dan. Ja, nou ja, laten we eindigen met deze levensles. Ja. Dankjewel, Leonard Hofstra, dat je mijn gast wilde zijn. Heel graag gedaan. En wil je eerdere gesprekken terugluisteren, zoek Misha dan op je podcast-app. Abonneer zodat je niks mist. En laat me weten wat je van het gesprek vond. Ik zit op Twitter en op Instagram, @MishaBlok. Jolene, Jolene, Jolene, Jolene, I'm begging of you, please don't take my man. Jolene, Jolene, Jolene, Jolene, please don't take him just because you can.